ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तार्थोपनिषद् तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम खंडिका को विस्तार चल रहा है, जिसमें भिक्षाचर्यम तरंती ये वाक्य आया हुआ है। तरंती में लेट लकार करके कहा गया, लटने में लेट है, विधि है, वो भिक्षाचर्य विधि है, ऐसा सिद्ध किया था। तो कहते भिक्षाचर्यम तावत विहितम, भिक्षाचर्य विधान हुआ है, पूर्वादि कह रहा है, भिक्षाचर्यम तरंती करके कहा है, सर्वस्व त्याग के पश्चात शुरुआत को यशाभिवृत्थाया अथवा भिक्षाचर्य तरंती, जीवन के लिए साधन नहीं है इसलिए भिक्षाचर्य करते हैं, ऐसा आया तो विहित है भिक्षाचर्य विहित होने से, और विहितानुष्ठान यज्ञोपवीतादि बिना न संभवति, और विहित जो होगा शास्त्र के द्वारा विहित होगा, भिक्षाचर्य विहित है और विहित का जो अनुष्ठान होता है यज्ञोपवीतादि बिना हो नहीं सकता, और यज्ञोपवीतादि रखेगा तो आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, बाधित है, यही पूर्वादि कह रहा है। भिक्षाचर्य तावत विहितम, भिक्षाचर्य विहित है, भिक्षाचर्य चरंती वाक्य आया हुआ है, विहितानुष्ठान यज्ञोपवीतादि बिना न संभवति, और विहित तक जो होगा शास्त्र के द्वारा विहित का अनुष्ठान यज्ञोपवीतादि के बिना हो नहीं सकता। इति श्रुत्या एव आत्मज्ञानम यज्ञोपवीतादि विरोधी बाध्यम, श्रुति के इसी श्रुति के द्वारा क्या हुआ, आत्मज्ञान जो है यज्ञोपवीता आदि का विरोधी आत्मज्ञान है, बाधित हो जाता है, बाधित हो जाता है। क्यों, भिक्षा करने के लिए यज्ञोपवीति की आवश्यकता है और आत्मज्ञान सर्वस्व त्याग के बाद होना है, त्याग नहीं सकता, भिक्षा करिए तो करेगा ना, त्याग नहीं सकता, इसलिए आत्मज्ञान बाधित है। किसके द्वारा, इस स्तुति के द्वारा ही बाधित है, यह शंका है। भिक्षाचर्य चरंती इति यशाम ग्राहयती श्रुति, भिक्षाचर्य चरंती करके यशा को ग्रहण कराती हुई श्रुति, ऐसा इच्छा है ना, यशा ग्राहयती श्रुति ग्रहण कराती हुई श्रुति स्वयमेव बाधते, ये श्रुति स्वयं आत्मज्ञान को बाध देती है, क्योंकि यशा रह जाती है ना, भिक्षाचर्य भी नहीं करते तब तो यशा समाप्त होता, लोकेशा वित्तेषणा पुत्रेषणा से वृत्थान करे अथवा भिक्षाचर्य चरंती, तो भिक्षाचर्य तो करेगा ही, वो करने से ही कहा भिक्षाचर्य तरंती इति ये स्वाम ग्राहित श्रुति, भिक्षाचर्य तरंती इस प्रकार ये स्वाम को ग्रहण कराती हुई, एक स्वाम का एक देश तो ये भी है ना, भिक्षाचर्य भी इच्छा की अंतर्भूति है, स्वयं एव बाधते, आत्मज्ञान को स्वयं श्रुति स्वयं बाधती है, यही मंत्र बात करना है। इसी के आगे व्याख्या है पूर्वादि की, सात और आठ की टिप्पणी में कहते हैं सात में कहा इति श्रुति इति अन्वय, इति का श्रुति के साथ अन्वय करना कहा, इति श्रुति बाधते, आठ में कहते हैं बाधते आत्मज्ञान बाधते, कह आत्मज्ञान बाधते, आत्मज्ञान को किम बाधते, आत्मज्ञान बाधते, आत्मज्ञान बाध देती है श्रुति में, तो यह समझ रह गई ना, भिक्षा तरीके क्षण है तो आत्मज्ञान हो नहीं सकता, ये पूर्वादि का इसी के आगे व्याख्या है, ठीक है भाष्य में कहते हैं अथापि यशणा पे वित्थान विधाया, पहले यशणाओं से वित्थान कहा, पुत्रेषणाश्च लोकेषणाश्च वित्तेषणाश्च वित्थाया अथवा भिक्षाचर्य, पहले यशणाओं से वित्थान करके कहा, वित्थान विधाय विधान करके पुनर्यशणा एक देशम भिक्षाचर्य ग्राहयंती, और यशणाओं के एक देश जो भिक्षाचर्य है उसको ग्रहण कराती हुई श्रुति, यशणाओं को परित्याग करवा करके फिर यशणाओं के एक देश जो भिक्षाचर्य है उसको ग्रहण कराती हुई स्थिति, तत्संबंध अन्य तभी ग्राहेगी, उस भिक्षाचर्य के संबंधी जो होंगे और भी कौन, यज्ञोपवीतादि उसका भी ग्रहण कराएगी, तत्संबंध भिक्षाचर्य संबंधी जो होंगे अन्य कौन होंगे, यज्ञोपवीतादि का भिक्षाचर्य नहीं कर सकता उसका भी ग्रहण कराएगी, और यज्ञोपवीतादि रहेगा तो फिर उसका त्याग हो नहीं पाएगा, आत्मज्ञान हो नहीं सकता, आत्मज्ञान बाधित हो जाता है, चेत यहां तक पूर्वादि का है, आगे सिद्धांत का है। टिप्पणी नौ और दस की है, नव का तत्संबंध में भिक्षाचरण अक्षिप्तम, भिक्षाचरण यदि करता है तो उसके द्वारा आक्षेप से सिद्ध होगा, अन्य कौन? यज्ञोपवीतादि, यज्ञोपवीतादि के बिना भिक्षाचरण कर नहीं सकता। यज्ञोपवीतादि अन्यत माने यज्ञोपवीतादि, यज्ञोपवीतादि का भी आक्षेप से आएगा ना, यदि शब्द नहीं कहा आक्षेप से आ जाएगा। इसलिए यज्ञोपवीतादि है तो फिर आत्मज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए यज्ञोपवीतादि लेकर ही जीवन भर रहना युक्ति सही है। ये दुर्वाणि कहा सिद्धांत का ना, ये बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं। भिक्षाचर्य से जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से व्युत्थान जिसका हुआ है उसका जो भिक्षाचर्य है उस व्यक्ति का भिक्षाचर्य से अप्रयोजकत्वाद यज्ञोपवीतादि आदि का आक्षेपण है भिक्षाचर्य। ये नहीं कि भिक्षाचर्य करना है तो यज्ञोपवीत होना ही चाहिए, ऐसा आक्षेप नहीं है। ठीक है, भिक्षाचर्य से जो भिक्षाचर्य है अप्रयोजकत्वाद अनाक्षेपकत्वाद यज्ञोपवीतादि का आक्षेपक नहीं है वो, क्यों? भूत्वा उत्तर काल भक्षणवत्, जैसे हवन करके मैं अभिशुत्य भूत्वा भक्ष ही, ऐसा शब्द आया हुआ है सोमरस के बारे, सोमलता के बारे में, सोमलता कूटते हैं, कूटने के बाद हवन करते हैं, हवन का शेष भक्षण करते हैं, उसी के समान ये भी है भूत्वा उत्तर काल भक्षणवत्, जैसे हवन के बाद में भक्षण करने को कहा इसी प्रकार यहां भी यज्ञोपवीतादि परित्याग करके भिक्षाचर्य करना है। शेष प्रतिपत्ति कर्मत्व अप्रयोजकम ही तत्व, शेष प्रतिपत्ति कर्म होता है, क्या होता है? यज्ञादि करने के बाद में जो वस्तु सामग्री बच जाते हैं उसको फेंकने आदि कोई काम होगा, कहीं ना कहीं उसको उपयोग करना है आगे जाकर के, हवन सामग्री बचा, कुछ बचा, बचे हुए सामान को प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं, उसको यथास्थान विसर्जन कर, यही है शेष प्रतिपत्ति। जो शेष बचा हुआ है जैसे वहां भूतवा अभिशुत्या भूतवा भक्षण जी, बचा हुआ को खाते हैं वो, पहले कूटते हैं उस बार हवन करते हैं, हवन बचा हुआ खाना है, यही कारण। इस प्रकार शेष प्रतिपत्ति कर्म अथवा अप्रयोजक हो तत्व, माने द्रव्य विशेष का प्रयोजक नहीं होगा, आक्षेपक नहीं, किस द्रव्य को वहां भक्षयंती में किए कौन सा द्रव्य लेना आक्षेपक नहीं बनता, क्यों? बचा हुआ वही है और कौन होगा, वही द्रव्य बचा हुआ अन्य द्रव्यों का आक्षेप नहीं होता, वो शेष को बचा उसे काम होता है। एक नंबर टिप्पणी अप्रयोजकत्व उपवीतादि अनेक अनेक अनाक्षेपकत्व बोल दिया, माने भिक्षाचर्य जो है यज्ञोपवीतादि का आक्षेपक नहीं होता, यज्ञोपवीतादि जो है ना भिक्षाचर्य नहीं कर सकता, ऐसा आक्षेपक नहीं होता। दो में कहा शेष अभिप्राय शेष से परिशिष्ट से वस्तु पूजन आदि करके जो बचा हुआ वस्तु है, यद प्रतिपत्ति कर्म जो प्रतिपत्ति कर्म होता है तत्वात्म प्रतिपत्ति कर्मत्व, यही है जो प्रतिपत्ति कर्म है, मान जिसका जहां विसर्जन करना हो विसर्जन करने का काम होता है, यही है प्रतिपत्ति कर्म। अर्थ प्राप्त वस्तु ने त्याग है, अर्थ से किसका त्याग करना है? जो वस्तु बचा हुआ है उसका त्याग करना है, प्रतिपत्ति कर्म किसका? पूजा आजा करने के बाद में यज्ञ आदि करने के बाद जो वस्तु बचे हैं उसका प्रतिपत्ति कर्म, उसी का होना वस्तु त्याग करना है। शास्त्रानुमत पात्र समर्पित, वस्तु का त्याग कहीं भी कर सकता था किंतु नहीं अमुक स्थान में शास्त्र के द्वारा जो समर्पण वस्तु अनुमत पात्र है, शास्त्र ने जिसको अनुमोदन किया यहां फेंकना चाहिए करके उसका समर्पण करना, यही होता प्रतिपत्ति कर्म। मान एक एक शेष बचा हुआ है उसको क्या करना, शास्त्र जहां अनुमति करेगा कहां उसको विसर्जन करना है, नदी में है, कुआ में है, अथवा जमीन में है, कहां करना है, जैसे शास्त्र अनुमति देगा उसको वहां समर्पण कर देगा, यही होता है प्रतिपत्ति कर्म, बचा हुआ सामग्री। आगे भाषण में कहते हैं असंस्कार का त्वाच, दूसरी बात यह भी है प्रतिपत्ति कर्म तो जो माने शेष बचा हुआ जो खाने वाले हैं अभिशुद्ध होता भक्षांति में वे दृष्टान दे रहे हैं, उसका तो कोई संस्कार भी हो जाता है यजमान आदि को भक्षण से, किंतु यह संस्कार भी नहीं करेगा यज्ञोपवीतादि इसको भिक्षाचर्य करने वाले को, ये आत्मवेत्ता को कोई संस्कार करने वाला नहीं है यज्ञोपवीतादि, वहां तो संस्कार के लिए भी होता है कम से कम दृष्टांत में, किंतु यहां संस्कार भी नहीं उसका। भक्षण पुनः पुरुष संस्कार में भी ज्यादा जो माने जो सोमरस का पीना है, भक्षण करना है, वो तो पुरुष के लिए यजमान को संस्कार का भी काम करता है, ये भी करता है। न तो भिक्षाचर्य, भिक्षाचर्य आत्मा को कोई आत्मविद्ता को संस्कार नहीं करता, भिक्षाचर्य आत्मविद्ता को भिक्षाचर्य संस्कार नहीं कर सकता। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं भक्षण अभिशुद्ध होत्वा भक्षयन्ति इति विहितम्, ये जो विधान हुआ ना, उसको निचोड़ करके हवन करके खाते हैं, उत शेष से भक्षण जो बचा हुआ है, हवन करके बचा हुआ है, उसको भक्षण करने को विधान है। तस्य च दुरित शोधकत्व, तो यजमान को क्या होगा, पाप का शोधक होगा वो, यज्ञ में यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो बचा हुआ लेने से यजमान का दुरित का शोधक होता है, दुरित माने पाप, पाप का शोधक होता है। पुरुष संस्कार तुम विधेयक, पुरुष यजमान का संस्कारक हो जाता है वो जो बचा हुआ को खाना, किंतु यहां वैसा भी नहीं है, क्यों असंस्कार का द्वार यहां तो संस्कार नहीं करता, कोई भी ऐसी उनके लिए है, क्यों आत्मविद्या के लिए भिक्षाचर्य करना कोई संस्कार नहीं कर सकता, संस्कार नहीं, संस्कार नहीं कर सकता। वो दृष्टांत जो दिया वो भी सही नहीं है, ठीक है। आगे भाष्य में कहते हैं नियमादृष्ट से आप ब्रह्मविदो अनिष्टत्वात्, नियम से करने से क्या होगा, नियम करने से अदृष्ट पैदा होता है, सही है ना, नियम अदृष्ट, नियम से जो अदृष्ट फल पुण्य होना है वो भी ब्रह्मविद्ता के लिए अदृष्ट है, नियमादृष्ट भी नहीं, नियम से जो अदृष्ट पैदा होना ब्रह्मविद्ता के लिए वो अनिष्ट है, वो अदृष्ट लेकर क्या करेगा ब्रह्मविद्ता, भूतवा शेष को खाने वाले को तो अदृष्ट मिलेगा, आगे उनकी गति होगी, किंतु यहां वो भी नहीं है। नियमादृष्ट से अभी नियम से जो विधान से करने से कराने जो अदृष्ट पैदा होना है वो भी ब्रह्मविद्ता के लिए नहीं है, ब्रह्मविद तो अनिष्टत्वाद, अनिष्ट है माने अनिप्सितत्वाद बोल दिया, इप्सित नहीं है, प्राप्त करना इष्ट नहीं है ब्रह्मविद्ता के लिए, अदृष्ट भी प्राप्त करना इष्ट नहीं है, अनिप्सितत्वाद प्राप्त करना इष्ट नहीं था, ठीक है सकते। शंका में विषद पूर्वादि ने शंका की थी, शंका ये थी भिक्षाचर्य चरंती यशा ग्राहती श्रुति, भिक्षाचर्य चरंती करके ऐसा को ग्रहण करा रही है, बाकी ऐसा भले त्यागे एक ऐसा तो है ना, भिक्षाचरण की एक ऐसा है, ऐसा को ग्रहण कराती हुई श्रुति स्वयं बाधते, आत्मज्ञान स्वयं बाधे, वो श्रुति स्वयं बाध देती है, यही श्रुति के आत्मज्ञान में बाध देती है, आत्मज्ञान हो नहीं सकता, क्यों भिक्षाचर्य करना है यज्ञोपिता चाहिए, यज्ञोपवाद रहे तो आत्मज्ञान नहीं, स्वयं बाध करने की होगा, ठीक है, यही है टीका कहते हैं। शंका में भी सदा यदि तो संग्रहित शंका थी, संग्रह वाक्य में कहा था उसको विस्तार करते हैं टिप्पणी का अधिकार, अथापि इत्यादि का, अथापि यशा भी वित्थान विधाय, यशाओ से वित्थान कहा, पुत्रेशा वित्तेषणा लोकेशा तीनों का वित्थान का विधान किया करके, पुनर्षणा ही का देशम, अन्य ऐसा तो हो गए, उसका एक देश ले लिया, फिर भिक्षाचर्य चरंदी करके क्या ले लिया, वो भी इच्छा ही तो है, पुनर् एक देश पुनर्षणा ही का देश भिक्षाचर्य रहा है कि ऐसा में एक देश भिक्षाचर्य ग्रहण कराती हुई श्रुति, कराने वाली श्रुति तत्संबंध अन्य भी ग्रहाय थी, उस भिक्षाचर्य से संबंधी अन्य जो होंगे योग्योपितादि, योग्योपितादि के बिना भिक्षाचर्य कर नहीं सकता, इनका भी ग्रहण कराएगी ही, ये पूर्वादि का सिद्धांत कहते हैं आगे, ठीक है। यथाहूत शेष भक्षण विहितम अभी, हवन करने के बाद में बचा हुआ भक्षण कहा हुआ है, अभिशुद्ध होत्व भक्षण उत शेष्य, हवन के पश्चात जो बचा हुआ है भक्षण विहितम अभी, भक्षण विहित है, भक्षण शब्द आया है यही होने पर भी, न द्रव्याक्षेपकम, किस द्रव्य का भक्षण करना है इसका आक्षेपक नहीं होता, क्यों जो बचा हुआ है उसी का भक्षण होगा, अन्य द्रव्य का आक्षेपक नहीं होता, अनाक्षेपक है वो। परिशिष्ट द्रव्य उपादान में प्रवृत्ति, जो बचा हुआ द्रव्य है, कौन बचा है, वो सोमरस बचा हुआ है हवन के पश्चात, उसी के द्वारा प्रवृत्ति हो जाती है, उसी के ग्रहण के द्वारा प्रवृत्ति हो जाती है होने से कहा, तथा सर्वस्व त्यागे, इसी प्रकार या सर्वस्व त्यागा हुआ है, पुत्र शरणा दिव्य शरणा लोकेशरणा सब त्याग दिया उसने, सर्वस्व त्यागे विहिते, सारा त्याग का विधान कर दिया, पूर्व वाक्य में विधान है, पुत्र शरणा सब वित्त शरणा सब लोकेशरणा सब उत्थाय अथवा भिक्षा जन्म जन जैसा वाक्य है, सर्वस्व त्याग का विधान होने पर परिशिष्ट भिक्षा उपादान है ना, बचा हुआ क्या रह गया उसके जीवन अन्यथा उत्पत्ति, यदि भिक्षा जारी नहीं करेगा तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन की अन्यथा उत्पत्ति से देता के भिक्षाचरण बचा हुआ है, परिशिष्ट वही है। परिशिष्ट भिक्षोपादान है ना विहितम अभी भिक्षाचरण, परिशिष्ट जो जीवन है शेष बचा हुआ जीवन के भिक्षादान भिक्षा ग्रहण के द्वारा विहित होने पर भी भिक्षाचरणम उपवीतादि अनाक्षेपकम, फिर भी भिक्षाचरण जो होता है ना वो यज्ञोपवीतादि का आक्षेपक नहीं होता। जैसे हवन करने के बाद में जो भक्षण होता है, भक्षण किसका करे आक्षेपक नहीं बनता, कि जो बचा हुआ है उसी का भक्षण होता है। ठीक इस प्रकार यहां भी सभी यशाओं का परित्याग करने के बाद में जीवन अन्यथा अनुपत्या, अन्य प्रकार से जीवन रह नहीं सकता, भिक्षाचरण करता है वो भिक्षाचरण यज्ञ प्रवृत्ति का आक्षेपक नहीं होगा। टिप्पणी नौ की है ना, आठ भी है, सात आठ नौ, सात में कहते हैं अभिशुद्ध भूतवा भक्षयंती वाक्य विहितम, यही है इस वाक्य से विहित होगा उस वाक्य में, किसी द्रव्य विषय का आक्षेपक नहीं होता, क्यों जो बचा हुआ उसी का भक्षण करना है। आठ में कहा हवन अपरिष्ट से द्रव्य उपादान है ना, तो परिशिष्ट द्रव्य कौन है, हवन के बाद बचा हुआ द्रव्य है उसी का भक्षण करना उन्होंने। नौ जीवन अन्यथा अनुपत्या परिशिष्ट, यही है परिशिष्ट क्या भिक्षाचारी परिशिष्ट है इसका, क्यों नहीं तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन अन्य प्रकार से अर्थापत्य प्रमाण से सिद्ध होता है, जब सर्वस्व त्याग कर चुका है कुछ नहीं, पुत्रेषण वित्तेषण आलोकेषण परित्याग हो गया, उस स्थिति में भिक्षाचारी भी त्यागेगा तो जीवन नहीं रहेगा, तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है भिक्षाचारी करता है, उसके लिए यज्ञोपवीतादि के आक्षेपक नहीं होता। ठीक है, कहते हैं नागर्ग दृष्टांत में पश्चे शेष कहा इत्यादि का शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् अप्रयोजक तत्व, वो तो शेष प्रतिपत्ति कर्म है जो भक्षण है ना, हवन के बाद में जो भक्षण है वह तो बचा हुआ कर्म का है, वो शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् जो हमारे उपयोग हो चुका है उसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म, यानी कहीं समर्पण करना उसका, तो वो यजमान अपने में समर्पण करता है भक्षण की सर्वान के कारण, ऐसा है वो शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् अप्रयोजक होता है, ये जो प्रयोजक नहीं होगा द्रव्य विशेष का आक्षेपक नहीं होगा, किस द्रव्य का वहां पर भक्षण करना है आक्षेपक नहीं, क्यों जो बचा हुआ है उसका भक्षण करना है, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कहते हैं दृष्टांत प्रश्न अधिकार शेष इत्यादि का दृष्टांत जो दिया था उसी का प्रश्न कर रहा है, तद भक्षण यदि संबंध भाष्य में जो है तत् का भक्षण के साथ ही संबंध करना, तद भक्षण बीच में असंस्कार तत्व जो आत्मगत्ता के लिए कहना है तद भक्षण, वो भक्षण किस लिए है प्रतिपत्ति कर्म है वो। ठीक है, अप्रयोजकम द्रव्य विशेष से अनाक्षेपकम एक बोल दिया, शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् अप्रयोजकम था, अप्रयोजन अन्य द्रव्यों का आक्षेपक नहीं होगा, जो बचा हुआ उसी का भक्षण करेगा जीवन, तो भूत्वा भक्षयंती में किसका भक्षण करना एक प्रश्न उठता है, आक्षेपक नहीं, जो बचा हुआ उसी का भक्षण होगा, तो ऐसे यहां भी यदवा अथवा ये शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् ये सिद्धांत में घटाना, अथवा यदवा दाष्टांत को फूटे दृष्टांत के पौष्टिकरण करते शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् करते सिद्धांत में घटाना, यज्ञ प्रवृत्ति का आक्षेप नहीं होगा जो कौन भिक्षाचारी इसके लिए कहा शेष का ही अर्थ, क्यों सर्वस्व त्याग भी थे, सब त्याग का विधान हो चुका है, पुत्र अथवा भिक्षाचरण कर दिया, पूर्वा के सर्वस्व त्याग कर दिया है, पुत्र लोकेशण वित्तेषण सब चला गया, क्यों पुत्र इस लोक में जीतने की ईशा थी उसको त्याग दिया है, और वित्तेषण दो प्रकार के स्वर्ग और ब्रह्मलोक जीतने के थे, मानुष वित्त से स्वर्गलोक जीतना है और दैव वित्त से ब्रह्मलोक जीतना है, वो भी त्याग दिया है। ठीक है, और लोकेषण इस लोक भूर भुवस्व तीनों लोगों के साथ त्याग दिया है, ऐसी स्थिति सर्वस्व त्यागे विहिते शेष काल से जो बचा हुआ काल होगा उसका उसके प्रतिपत्ति कर्म है भिक्षा त्याग, अभी जीवन बचा हुआ है शेष काल से शरीर पातांत कब तक शरीर पात तक जो काल है उसका क्या जब तक शरीर होगा तब तक एक जो है शेष काल से शरीरांपात प्रतिपत्ति बात प्रतिपत्ति कर्म मात्र भिक्षाचर्य, ये भिक्षाचर्य तो प्रतिपत्ति कर्म ही है, माने कार्य पूरा हो गया है जो बचा हुआ का उपयोग करना, भिक्षाचारी यही है। अतो न तद उपविद आदि प्रापकम, क्योंकि भिक्षाचारी जो है उपविद आदि का प्रापक नहीं होता, आक्षेपण नहीं होगा। भिक्षाचार्य करता है तो विवृद्ध होना चाहिए, ऐसा आक्षेपण नहीं होता। ये कहा टिप्पणियां हैं 10, 11, 12, 10 पे कहा वित्थान वाक्य ना, वित्थान वाक्य पुत्र शरणार्थ वित्त शरणार्थ लोके शरणार्थ वित्था, ये वित्थान वाक्य के द्वारा ये अर्थ है। वित्थान वाक्य नहीं कहा, विहिते किसे विहित हुआ है, विहित होने पर, किसे विहित होने पर, वित्थान वाक्य के द्वारा। 11 में कहते प्रतिपत्ति के माने क्या है, निर्वाहम करोति, निर्वाह करने का नाम प्रतिपत्ति है, जैसा होना है वैसा निर्वाह करना, बचे हुए साधन को निर्वाह करना, यही है प्रतिपत्ति का अर्थ। प्रतिपत्ति माने निर्वाहम करोति, निर्वाहम करोति प्रतिपत्ति का अर्थ निर्वाह करता है, प्रतिपत्ति कर्म, यही प्रतिपत्ति कर्म का यही है, निर्वाह करता है, प्रतिपत्ति शब्द का निर्वाह करने वाले को प्रतिपत्ति कर्म कहा। तन मात्र निर्वाह मात्र के लिए है, जीवन निर्वाह मात्र के है, वो कोई लोकादि के साधन नहीं है, कौन भिक्षा चाहिए। अनायास है ना कालक्षेप प्रयोजकम, बिना परिश्रम के कालक्षेप हो जाए उसका प्रयोजक है, प्रेरक है, यज्ञ उपविदादि का प्रेरक नहीं है भिक्षा चाहिए। सर्वस्व त्याग होने के बाद कब, हाँ सर्वस्व त्याग नहीं हुआ है तब तक तो यज्ञ उपविदादि प्रयोजक होंगे, तब तक यज्ञोपिता जब तक है भिक्षाचार्य कर नहीं सकता, वो स्थिति है प्रयोजक बुद्धि क्या बता है। 12 में तो भिक्षाचार्य करके बोलती है, और जो भिक्षाचार्य है ये कहा तुम्हारे भिक्षाचार्य न उपविदादि प्रापकम, ऐसा बता यज्ञोपिता का प्रापक नहीं हो। किंच और भी बात है, भिक्षाचार्य से शरीर स्थिति स्थितिया एवं आक्षित तत्व, भिक्षाचार्य जो है शरीर की स्थिति के द्वारा आक्षित है, यदि भिक्षाचार्य नहीं करेगा तो शरीर स्थित रहेगा ही नहीं, तो शरीर की स्थिति के लिए भिक्षाचार्य है वो, उसके लिए सर्वस्व त्यागने वालों के लिए आक्षित तत्व। तथापि न विधि पूर्व से लाना का न तथापि विधि, भिक्षाचार्य में विधान नहीं है उसके लिए, वास्तव में जो सभी पेशाओं को त्याग चुका है भिक्षाचार्य के लिए विधान नहीं है उसको, ये कहना है। किंत भिक्षाचार्य से शरीर स्थिति आएगा, शरीर की स्थिति है इच्छा, भिक्षाचार्य के सब त्याग चुका है तो भिक्षाचार्य नहीं करना, शरीर स्थिति कैसे होगी, शरीर स्थिति आएगा आक्षिप्त तत्वाद आक्षिप्त है भिक्षाचार्य, इसलिए न तथा भी विधि, मान भिक्षाचार्य में भी विधि नहीं है, भिक्षाचार्य करे ऐसा श्रुति उसको विधान नहीं करती है, विधि नहीं है वो, तो शरीर की स्थिति को लेकर के भिक्षाचार्य आक्षेप से आ जाता है। दूरे तद्वसाद उपविदादि स्थिति, तद्वसाद भिक्षाचार्य वसाद, भिक्षाचार्य करता है तो यज्ञोपविदादि होना चाहिए, ये तो दूर से ही चला गया, जब भिक्षाचार्य में विधि नहीं है तो भिक्षाचार्य के माध्यम से यज्ञोपविदा का रहना दूर से चला गया। 13-14 की टिप्पणी है ना, 13 का भिक्षाचार्य भी तत्राभिकरण भिक्षाचार्य भी न विधि, विधि नहीं है क्यों, तो शरीर की स्थिति से ही आक्षेप हो रहा है। 13 भिक्षाचार्य भी बोल रहे, 14 में कहा तद्वसात माने भिक्षाचार्य वसात, भिक्षाचार्य विधि वसात, भिक्षाचार्य में विधि नहीं है तो भिक्षाचार्य को विधि मान करके योगपिता में विधि मानना घटता ही नहीं, वो दूर में चले गए, वो जब भिक्षाचार्य के लिए विधि नहीं है तो कहां से योगपिता की विधि होगी उसके लिए। आगे असंस्कार कत्वाद इत्यादि जो है आगे ये कहा असंस्कार का, वो संस्कार भी नहीं करना है भिक्षाचार्य के द्वारा, उसका कोई संस्कार नहीं होना, आत्मवेत्ता का क्या संस्कार करेगा, अनात्मवेत्ता के लिए तो संस्कार है किंतु उसको नहीं कर सकता। तदेव स्मृत्य दे असंस्कार का तो स्पष्टीकरण किया जाता है, क्या असंस्कार करना हो होना है, भक्षण पुरुष संस्कार भी सियात, भूतशेष का भक्षण है वो तो पुरुष का संस्कार भी करेगा, किंतु यहां नहीं है पुरुष भिक्षा से उस आत्मवेत्ता का कोई संस्कार होने वाला नहीं है, न तो भिक्षाचार्य भिक्षाचार्य आत्मवेत्ता का संस्कार नहीं कर सकता। एक पूर्वादी बोलते हैं महाराज नियम है उसके लिए भी, भिक्षाचार्य में नियम है, एक कालम चर हिर्भिक्षम इत्यादि नियम साथ, ये नियम है ना, भिक्षा कितने समय एक समय पर करे, दिन में एक बार भिक्षा करे, है ना कि बार बार भिक्षा करे, एक कालम चरित भैक्षम इत्यादि नियम अवसाद, ये नियम है उसके लिए अदृष्टम सिद्ध, अब नियम नियम है तो अदृष्ट भी होगा, एक काल में भिक्षा करेगा अदृष्ट बनेगा, और दिन भर भिक्षा करता रहेगा तो अदृष्ट नहीं बनेगा, यह अर्थ आएगा। यह पूर्वादि कह रहा है एक कालम चरित भक्षम, एक समय में भिक्षा करना चाहिए, यह अर्थ है। तो इत्यादि नियम प्रसाद इत्यादि नियम के अधीन होगा, नियम के बल से अदृष्टम सिद्ध, उससे क्या होगा, एक काल भिक्षा करने से क्या होगा, अदृष्ट सिद्ध होगा, पुण्य सिद्ध होगा, सिद्धत सिद्ध होता हुआ। उपपीतादिकम अपनी आक्षिपति, जो एक काल भिक्षा कर उपवीत के बिना भिक्षा देर नहीं कर सकता, अदृष्ट बनेगा नहीं, अदृष्ट बनाने में क्या चाहिए, यज्ञोपवीत चाहिए, भिक्षाचारी के माध्यम से अदृष्ट पैदा करने के लिए यज्ञोपवीत धारण करेगा, उसके बिना नहीं होगा। पूर्वादि की शंका है, एक कालम चरित भिक्षम इत्यादि नियम वसाद, ये नियम है भिक्षा करे तो नियम लगेगा, कितने समय भिक्षा करना, एक बार नियम है, अदृष्टम सिद्ध, अदृष्ट सिद्ध होगा नियम से करने पर। तो उपवीतादि को भी आक्षेप करते, फिर उपात उपवीतादि का आक्षेप करेगा, ये अदृष्ट के लिए, भिक्षाचार्य के लिए भले न हो किंतु अदृष्ट पैदा करने के लिए उपवीतादि की जरूरत होगी। यदि चेत नित्य सिद्धांत का ऐसा नहीं, टिप्पणियां हैं सत्र 16 और सत्र की टिप्पणी। 16 में कहते हैं नियम विधि वसात, कौन सा विधि, विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्षिक सती तत्र चाहता प्राप्त हो परिसंख्यित किए गए। तीन प्रकार की विधि माना जाता है, ये नियम विधि है, माने अनेक काल में भिक्षा कर सकता था किंतु नियम कर दिया ना एक ही काल में भिक्षा करेंगे, ये नियम विधि है। एक कालम तेरे भिक्षम एक पूर्वाधि में था। सत्र में कहा आक्षिपति कहते एक उपति का आक्षेप करेगा ही, वो तो भिक्षा करना है नियम, माने ये अदृष्ट बनाने के लिए एक उपति आक्षेप करेगा। देखा अदृष्ट जन का विहित अनुष्ठान से अदृष्ट का उत्पन्न करने वाला जो विहित अनुष्ठान होगा भिक्षाचार्य अदृष्ट पैदा करेगा, यही है अदृष्ट जन का विहित अनुष्ठान से अदृष्ट को उत्पन्न करने वाला जो विहित अनुष्ठान है वह उपवीतादि अंतर अनुपत्य उपवीतादि के बिना हो नहीं सकता, इसलिए उपवीतादि रहेगा, उपवीतादि रहेगा तो आत्मज्ञान बच जाएगा, यह पूर्वादि का कहना है। टीका आ गया है विविधिशो तद इष्टमति, देखो भाई दो प्रकार के आत्मवत्ता माना जाता है, एक तो विविधिशु है और एक विद्वत है। विविधिशु के लिए नियम इष्ट होने पर भी एक काल में भिक्षा करेगा तो अध्यय बनेगा, अंतकरण शुद्धि के साधन बनेगा, विविधिशु के लिए नियम होने पर भी विविधिशो तद इष्टमति, माने नियम जो है ना, जो नियम बताए एक कालम चरित भक्षम आदि के नियम बताए विविधिशु के लिए इष्ट होने पर भी, न उपविदादि आक्षेपकम, विविधिशु के लिए भी उपविदादि का आक्षेपक नहीं बनेगा वो, माने संस्कार होगा मानने पर भी एक उपविदादि का आक्षेप नहीं विविधिशु के लिए, क्यों ज्ञानोत्पादक सर्वणादि उपयोगी न कहते हैं, ज्ञान के उत्पन्न करने वाला सर्वणादि के उपयोगी नहीं है एक उपविदादि, ज्ञान के उत्पादक स्वर्ग आदि का उत्पादक के लिए तो एक उपविदादि आवश्यक है, ज्ञान उत्पादक श्रवण मनन ध्यान में उपयोगी नहीं है, कौन यज्ञोपवीता है। ठीक है विविशो तद इष्टम बते तद मैंने 18 की टिप्पणी कहा नियमादृष्टम, जो नियम है ना नियम से जो अदृष्ट पैदा होना है एक कालम चरित भक्षम आदि करके नियम करेगा तो अदृष्ट पैदा होगा, वो विविधिशु के लिए अदृष्ट होने पर भी नियमादृष्ट सिद्ध होने पर भी न उपवीता आदि का आक्षेपक, उसके लिए यज्ञोपवीता आदि का आक्षेपक नहीं होता नियम अदृष्ट भी, क्यों ज्ञान उत्पादक श्रवणादि उपयोगी न कहते हैं, ज्ञान के उत्पादक होने श्रवणादि है अदृष्ट नहीं है, श्रवणादि है श्रवण मनन निध्यासन है उसके लिए उपयोगी नहीं हो नियम भी कहा। 19 की टिप्पणी में कहा अपेक्षित बोलते हैं, ज्ञान के लिए अपेक्षित क्या है श्रवणादि है उसके लिए काम नहीं करेगा। एक नित्य नियम कहा नियमादृष्ट से आप प्रमुदो अनिष्टत्वात्, नियम से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है ब्रह्मविद्ता के लिए अनिष्ट है, अनिप्सित है, उपसित नहीं है उसको, क्या है ब्रह्मविद्ता को तो क्या इष्पित है श्रवण मन निर्ध्यासन इप्सित है। ठीक है टिप्पणी है देहस्थिति तृतीयार्थ हो जाएंगे तृतीयार्थत्वाद हो दिया, वो तो उपयोगी कौन है ज्ञान उत्पादक तो श्रवणादि का उपयोगी वो नहीं है किंतु देह स्थिति अर्थत्व चरितार्थ भिक्षाचर्य जो होगा ना नियम आदि जो होगा देह स्थिति के लिए कर रहा है, एक कालम चरित भक्ष्यम किसके लिए कर रहा है, देह स्थिति के लिए कर रहा है, देह स्थिति अर्थत्व प्रयोजनत्व, देह स्थिति के प्रयोजन के द्वारा ही चरितार्थत्व जो नियमादृष्ट है उसी में चरितार्थ हो जाता है। 20-21 की टिप्पणी रहा, 20 में कहते हैं देह स्थिति निरुपद्रव देह स्थिति इत्यादि, मान उपद्रव ना आ जाए, मान रोग आदि के शिकार न होना पड़े, भिक्षाचर्य नहीं करेगा, सब त्याग चुका है, शरीर स्थिति कैसे रहेगी उसकी, सर्वणादि कैसे करेगा, इसके लिए निरुपद्रव निर्गता उपद्रव स्मार्ट, जितने उपद्रव चलेगा जिसे ऐसी स्थिति है उसकी स्थिति की सिद्धि के लिए ही है भिक्षाचर्य। नियमादृष्ट में सर्वणादि विघातक विघातक ज्वरादि उपद्रवान तीर इति करे, जो नियमादृष्ट है ना माने विद्वत सन्यासी के लिए नियमादृष्ट है ही नहीं, विविधिषु के लिए है, किसके लिए, श्रवणादि में जो श्रवणादि का जो विघातक होते हैं ज्वर आदि बुखार आदि आ गया श्रवण आदि कर नहीं पाएगा उसके निवारण के लिए है वो, ये कहते हैं ये बोल रहे नियमादृष्टम भी श्रवणादि विघातक ज्वरादि उपद्रवान तीर इति कहते हैं, जो नियमादृष्ट होता है वो श्रवणादि का जो विघातक है वह ज्वरादि जो उपद्रव है उपद्रवान जो उपद्रव है उनको तीर इति तिरस्करोति तीर इति तत्करोति तदा चेष्टे से निच हुआ है गणसूत्र है तत्करो तिरस करोती ऐसा विग्रह करें तो तीर इति हो जाता है तीर इति बना हुआ तत्कर्तु तथा चेष्टे गणसूत्र है उसके द्वारा अडीज करके बनाया हुआ है तीर इति आ गया था तर ही अच्छा 21 में चरितार्थत्व 21 है 21 का सफलत्वा एक देह स्थित्यर्थत्व ने भिक्षाचर्य सफलत्वा भिक्षाचर्य उसके लिए सफल है देह की स्थिति बनी रहे जिससे सर्वादि हो सके इसके लिए सफल है यज्ञ उपविता के लिए नहीं हो अनियमा दृष्टि के लिए यह नहीं है का आगे टीका तरी यथा कथनचित उपनयते अन्य शरीर स्थिति संभवाद भिक्षाचर्य चरित्र वाक्यम व्यर्थम जब उसको देह स्थिति के लिए ही भिक्षाचर्य करना हो तो भिक्षाचर्य में चरंती वाक्य व्यर्थ हो जाए क्यों जैसे तैसे प्राप्त अन्न से जीवन यापन कर सकता है वो भिक्षाचर्य क्यों करना तो भिक्षाचर्य में करोती वाक्य व्यर्थ है फिर पूर्वंती भिक्षाचर्य में करोती वाक्य व्यर्थ है क्यों यथा कथनचित उपनीत जैसे आया वैसे लेना जैसा आया इष्टानिष्ट जो आया उसको लेना उसके द्वारा ही जीवन पूरा कर सकता है वो तो भिक्षाचर्य क्यों करना ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा यदि नियमादृष्ट अनिष्ट है उसको इष्ट नहीं है तो भिक्षाचर्य क्यों करेगा वो जैसे मिले जो मिलेगा खाएगा वो जीवन व्यापन के लिए इस पूर्वादि की संगत तरी यथा कथनचित उपनते न प्राप्त न जिस प्रकार से प्राप्त हो जाए ऐसे अन्नों के द्वारा अन्य न ऐसे अन्न के द्वारा शरीर स्थिति संभव शरीर की स्थिति हो जाएगी ना माने उसको नियम अदृष्ट की आवश्यकता नहीं है यदि तो स्थिति में भिक्षाचार्य पूर्व चरित क्यों आया ये भिक्षाचार्य चरित वाक्य क्यों यथा कथनचित उपनते न अन्य न जैसे तैसे प्राप्त हुआ जैसा अन्न होगा इष्ट अन्य से जो अन्न होगा उसके द्वारा शरीर की स्थिति संभव है शरीर की स्थिति संभव है उसकी होने से भिक्षाचरण चरणी वाक्यम व्यर्थम भिक्षाचरण चरणी वाक्य व्यर्थ है यदि अदृष्ट पैदा नहीं होना है तो यदि भिक्षाचार्य के द्वारा अदृष्ट पैदा होना हो तब तो संभव था जब भिक्षाचार्य के द्वारा कोई शरीर स्थिति को छोड़कर के अदृष्ट पैदा नहीं होना है शरीर स्थिति तो जैसे तैसे अंग से हो जाएगी यदा कथनचित उपनते न अन्य ने बोल दिया जैसे तैसे प्राप्त होने से हो जाएगा भिक्षाचर्य क्यों करना तो भिक्षाचर्य वाक्य व्यर्थ हो जाएगा भिक्षाचरण करते वाक्य व्यर्थ हो जाएगा यदि अदृष्ट पैदा नहीं होता है भिक्षाचर्य को भिक्षाचरण के द्वारा तो व्यर्थ हो जाएगा पूर्वादि यही शंका है पूर्वादि की तरही 23 की टिप्पणी है ना 22 की नियमाद्र दृष्ट से अनिष्ट नियम से जो अदृष्ट पैदा होना उसको अनिष्ट यदि है विविध विषयों को अनिष्ट है विद्वत को तो आवश्यकता ही नहीं है किंतु विदेशों में अनिष्ट है वह अदृष्ट होना इष्ट नहीं उस स्थिति में भिक्षाचार्य में चरित बाकी व्यर्थ हो जाएगा क्यों भिक्षाचार्य के बिना यह न कहना प्रकार प्राप्त अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह हो जाएगा उसका तो भिक्षाचार्य में चरित क्यों कहा भिक्षाचार्य ही करता अन्य नहीं करेगा क्यों ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं पूर्व पक्ष भाषण में नियमादृष्ट से अनिष्टत्व नियम से करने से जो अदृश्य पैदा होना है उस विद्युत सन्यासी को विद्युत जो त्यागा हुआ है लोक पुत्रेश्वर द्वितीय समाप्त लोकेश्वर त्यागने वाले व्यक्ति का यदि अनिष्ट है अदृष्ट अनिष्ट है स्थिति। किम भिक्षाचार्य ना, फिर भिक्षाचार्य के द्वारा क्या लेना, जैसे तैसे मिले हमें से जीवन यापन हो जाएगा, भिक्षाचार्य क्यों करना। पांच की टिप्पणी में कहा इसको भिक्षाचार्य वाक्य ना किम प्रयोजन, यही है भिक्षाचार्य वाक्य, भिक्षाचार्य वाक्य से क्या प्रयोजन है, मैंने भिक्षाचार्य का माने कहां करना कहां नहीं करना, कुछ नियम होगा कितने भिक्षा करना नियम होगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं यदि उसको, और माने अदृष्ट नहीं चाहिए यदि ऐसी स्थिति में, जैसे तैसे प्राप्त होने से जीवन यापन कर सकता है। तो सिद्धांत का न, अरे बाबा यहां भिक्षाचार्य चरणी वाक्य से अन्य है, भिक्षाचार्य को छोड़ करके अन्य कोई वो संग्रह नहीं करता, इसमें है तात्पर्य, इसका तात्पर्य इसमें है। भिक्षाचार्य अर्थ भिक्षाचरण तो जीवन यापन के लिए है, उसको छोड़ करके बाकी कोई संग्रह नहीं करता, अन्य भी संग्रह करने की संभावना है नहीं करता, इसमें तात्पर्य कहना चाहते हैं न अगर सिद्धांत बोलते हो तो भिक्षाचरण चरण वाक्य का तात्पर्य यह है, अन्य साधनात् उत्थान से, अन्य जो साधन है जीवन के साधन, माने मकान बनाना अमुक करना ये करना वो करना जीवन के साधन है सारे, खेती करना अमुक, उसके निवृत्ति के लिए वाक्य है भिक्षाचरण करना, अन्य साधनात् उत्थान से विहितत्वाद, ये भिक्षाचरण चरित्र के विहित क्या है, अन्य साधन से उत्थान कहा गया है, माने कोई भी प्रवृत्ति न करे, अन्य प्रवृत्ति होने की संभावना है जीवन यापन के लिए, केवल भिक्षाचर्य और भी होने की चाहिए, कुटिया चाहिए होगा, अमुक चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, खेती आदि चाहिए, ये सबसे निवृत्ति के विधान के लिए भिक्षाचरण चरित्र कहा, माने भिक्षाचार्य छोड़कर के कोई संग्रह नहीं करता, इसके लिए वाक्य है। छह नंबर की टिप्पणी कहा इसको अन्य भी भिक्षाचार्य वाक्य है ना, जो भिक्षाचरण चरित्र वाक्य है ना, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है, भिक्षाचार्य अतिरिक्त शरीर स्थिति साधना निवृत्तिर उपदेशत्व, भिक्षाचार्य से अतिरिक्त शरीर के साधन जितने भी हैं उसे निवृत्ति उपदेश हुआ है। आगे वास्तव है तथापि किम तेना, अन्य के भी निवृत्ति से क्या लेना, उसको तो ब्रह्म ज्ञान से कृतिकृत हो चुका है वो, भिक्षाचार्य से अतिरिक्त साधन से निवृत्ति से भी क्या लेना उसको, तथापि अन्य साधन से निवृत्त मानने पर भी किम तेना, वो साधन से क्या करना उसको, निवृत्ति से क्या लेना उसको, तो ब्रह्म ज्ञान से काम हो गया उसका, तो क्यों माने अन्य से निवृत्त होना करता रहे, ये शंका आ गई इति चेत अथापि किम तेना, अथापि माने अन्य साधन से निवृत्ति मानने पर भी किम तेना, क्यों निवृत्ति करना अन्य साधनों को, भिक्षाचार्य से अतिरिक्त निवृत्ति क्यों करना, यह पूर्वादि वाक्य है एक नंबर में कहा टिप्पणी में, निवृत्ति उपदेश है ना, यही है ना, भिक्षाचरण चरंती जो है भिक्षाचार्य करवाने में तात्पर्य नहीं, उसका क्या है अन्य साधनों से निवृत्ति करने में तात्पर्य कहा था आपने, ये निवृत्ति का उपदेश का कहा, निवृत्ति उपदेश है ना वाक्य से, वाक्य कौन है भिक्षाचरण चरंती, निवृत्ति पर है अन्य साधनों की निवृत्ति, निवृत्ति वाक्य से सफलत्व भी सफल होने पर भी कूटस्थ आत्मज्ञान है वो तत्सिद्धि, वो तो निर्विशेष आत्मज्ञान है, कूटस्थ निर्लेप आत्मज्ञान के द्वारा सिद्ध हो जाएगी निवृत्ति सबसे हो जाएगी, फिर उसके लिए क्यों भिक्षाचरण चरंती वाक्य के विधान क्यों करना, निवृत्ति करवाने के लिए क्यों, निवृत्ति उपदेश है ना भिक्षाचरण से अतिरिक्त का निवृत्ति का उपदेश से क्या लेना है, वो तो कूटस्थ आत्मज्ञान जब हो गया उसका उस स्थिति में निवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी, निवृत्ति के लिए भी भिक्षाचरण चरित्र की आवश्यकता नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं यदि स्याद बाढ़ अभ्युपमेते ही तक, यदि ऐसा हो जाए आत्मज्ञान से सारे के सारे निवृत्त हो जाए विविध काल में, तो उस स्थिति में अच्छी बात है, भिक्षाचरण चरित्र की आवश्यकता भी बोलना भी आवश्यकता नहीं है, यदि स्याद बाढ़ यदि हो जाए तो अच्छी बात है, अभ्युपमेते हम स्वीकार करते हैं, हमारे द्वारा स्वीकार होता है उसका, यदि आत्मज्ञान से सबकी निवृत्ति हो जाती हो तो अच्छी बात है। यानी पारिप्राज्य अभितानी वचनानी, जितने संन्यास पारिप्राज्य ही है संन्यास में कथित जितने भी वाक्य हैं, जैसे भिक्षा धर्म करते वाक्य आया इत्यादि, यज्ञोपवीत अधीत इत्यादि ने, जो यज्ञोपवीत अधीत इत्यादि पूर्व पक्ष ने कहा था पहले भी, इत्यादि वाक्य जितने हुए तानी अभिद्वत पारिप्राज्य मात्र विषयाणी, इतने जितने भी हैं अज्ञानी जो पारिव्राजक है उसके उसके लिए विधान है ऐसा, यही बात है, अन्य के लिए विधान है, माने भिक्षाचार्य भी योग्योपवित साथ करना चाहिए किसके लिए, अज्ञानी पारिव्राज्य के लिए है, ये पारिव्राज्य के लिए कहा, जो त्रिदंड धारण करना आदि, कमंडल आदि धारण करना आदि रहता है, उनके लिए है सब एक। यानी बारिप राज्य अभितान बचनानी संन्यास आश्रम जो इतने कथन हुआ है, यज्ञोपवीति एवं अधीयता इत्यादि, यज्ञोपवीति होकर के अध्ययन करे इत्यादि वाक्य है वह इत्यादि। तानी अविद्वत पारिव्राज्य मात्र विषयाण है, जो अज्ञानी पारिव्राज्य है ना संन्यास है उनको विषय करने वाले हैं ये सब। इति परिहृतानी, हमने पहले खंडन कर दिया इसका, अस्माभि परिहृतानी, हमने इनको सबको खंडन कर दिया कहा। दो नंबर की टिप्पणी है ना, दत्तोत्तराणी दत्तम उत्तरम ऐसा, जिन वाक्यों का हमने जिनका उत्तर हमने दे दिया पहले, दत्तानी उत्तराणी ऐसा अंत दत्तोत्तराणी, जिनका उत्तर दे दिया है। इतर था आत्मज्ञान बाधस्यात यदि उत्तम, यदि यदि यज्ञोपवीतादि रखेंगे तो आत्मज्ञान का बाध हो जाएगा, यह हमने कहा था पहले कहा था, मैंने 814 पृष्ठ भाष्य में ऐसा कहा था। इतर था यदि इनको भी बनाए रखना चाहते हैं यज्ञोपवीति अधीयता आदि, मैंने यज्ञोपवीति लेकर के बैठना चाहे तो आत्मज्ञान का बाधक होगा, बाध्यता बाधित हो जाएगा आत्मज्ञान, कहा था हमने कहा ही उत्तम, यह हमने कहा। तीन चार की टिप्पणी कहते तीन में कहा ठीक उपता अर्थ हम कहते हैं इतरथा का अर्थ, टीका में जो बता दिया वो इतरथा का अर्थ, इतरथा माने मुख्य परिप्राण विषय के उत्तम दोष आ रहे थे, यज्ञ उपविदादि मुख्य परिप्राण मुख्य सन्यासी को विषय करने पर दोष दिखाते हैं, दोष हमने पहले दोष दिया था उसी को याद दिलाते हैं। कहा चार में कहा तो नंबर दे दिया 814 पृष्ठ भाष्य में कहा था आत्मज्ञान बाध्यता, ये कहा था अवश्यम साधन असाधन फल स्वरूप से असनायादि संसार धर्म अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानम बाध्यता, ये करके कहा था हमने पहले कहा था। आगे उस सन्यास के लिए, मुख्य सन्यास के लिए क्या कहा हुआ है, कहते हैं निराशिष मन आरंभम निर्नमस्कार स्तुति अक्षीणम क्षीण कर्माणम तम देवा ब्राह्मणम विदुहु, निराशिषम किसी को आशीर्वाद नहीं देना, निर्गत निर्गतम आशीषम अस्मात् जिसे आशीर्वाद निकल गया नहीं देना किसी, और अनारंभम किसी का भी आरंभ नहीं करना, कोई संग्रह नहीं करना, फंसने की चानस है आशीर्वाद में भी फंसने का चानस है, आरंभ में फंसने का चानस है, बहिर्मुखी वृत्ति में जाने का सम है, और निर्नमस्कार किसी को नमस्कार भी नहीं करना, मुख्य सन्यासी जो बना हुआ उसके लिए बात है, और अस्तुति में किसी को स्तुति भी नहीं करना, अक्षीणम दीनता रहितम किसी भी परिस्थिति में दीनता नहीं ऐसा होना, अक्षीण कर्माणम शुभाशुभ कर्म का जिसका क्षीण हो गया है कोई कर्म नहीं रहा, कर्माणम तम देवा ब्राह्मण विधु, तम ब्राह्मणम देवा विधु, उस ऐसे ब्राह्मण को मन ब्रह्मत्ता को देवता लोग जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता, सारे विशेषण उसी का है, ब्राह्मणों का विशेषण कैसा है वो निराशीषम दिव्यांत है सारे, आशीर्वाद किसी को देवता नहीं, निराशीषम अनारंभम कोई संग्रह नहीं करता, निर्नमस्कारम किसी को नमस्कार भी नहीं, और अस्तुतिम किसी को स्तुति भी नहीं, अक्षीणम सुभाष माने कैसा दीनता रहितम, क्षीण कर्माणम सारे सुभाषुभ कर्म जिसका क्षीण हो गया है, पुण्य पुण्य पाप कर्म क्षीण हो गया है, तम देवा ब्राह्मण देवा तम ब्राह्मण देव, ऐसे ऐसे ब्रह्मदत्ता को ब्राह्मण को देवता जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता, ऐसा स्मृति में है बात। पांच की टिप्पणी है ना, निराशीष में थी, देखो आशीर्वाद देने से विक्षेप आ जाता है, उसके मनोभाव की वृद्धि जो चाह के चाहना है उसके, महाराज आशीर्वाद तो कहने आते हैं ना, मन में भाव लेके आया हुआ है, अमुक चीज ईश्वर मांगे हैं तो जरूर ये देंगे, इसके लिए आते हैं, तो उसके मांग के आधार पर देंगे, तो दूसरे के मांग दूसरे प्रकार के, कोई पुत्र मांगता हो, कोई कुछ मांगता हो, कोई कुछ मांगता हो, मन में विक्षेप हो जाएगा, उसके आधार पर मैं अस्तु बोलना पड़ेगा, वृद्धि के लिए कहना पड़ेगा, विक्षेप आएगा, इसलिए कहा निराशी से क्या दिया है। प्रणमताम प्रणाम करने वालों का, जो प्रणाम करने आए हैं मराणाम जो आए हैं सेवक बन करके प्रणाम करते हैं उनका, शिष्टैर आशीर्वाद प्रयोजते, शिष्ट पुरुष के द्वारा आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है, ऐसा देखा है व्यवहार में, शिष्ट पुरुष व्यावहारिक काल की बात है, यद अपेक्षितम क्या आशीर्वाद है, जिसको जो अपेक्षित है उसी के लिए वृद्धि के कामना करना, क्या करना, जो सामने वाला चाहता है उसी की वृद्धि हो। यस्य यद अपेक्षितम, जिसको जो अपेक्षित होगा तम प्रति उस वस्तु के प्रति तद अभिवृत्ति, उस व्यक्ति के प्रति तद अभिवृत्ति, उस वस्तु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करना है। यह आशीर्वाद मैंने यही है, प्रार्थना करना ऐसा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना, जिसकी कामना जैसी रही उसके आधार पर इसकी वृद्धि हो, वृद्धि के लिए आशीर्वाद करना, यही होता है। तथा च नराणाम भिन्न रुचित्वा, आशीर्वाद लेने वालों की जो अभिलाषा भिन्न भिन्न प्रकार की है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है, एक ही नहीं है। तथा नराणाम भिन्न रुचित्वात तद अभिमत अन्वेषण, उसके जो अभिमत वस्तु होगा तत्त व्यक्ति का, उसका अन्वेषण करने लगने पर क्या होगा, व्यग्र चित्त से वो आत्मदत्ता क्या व्यग्र चित्त हो जाएगा, उसके रुचि अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसके अन्वेषण करने लगे का चित्त में विक्षेप आएगा। व्यग्र चित्त से लोकवासना वर्धते, लोकवासना बढ़ जाए, क्या होगा, लोकवासना की वृद्धि होगी, क्योंकि उस वस्तु के लिए इष्ट के चिंतन करने से लोकवासना, लोकवासना वर्ग सच ज्ञान विरोधी नहीं, लोकवासना जो है ज्ञान की विरोधी है, ज्ञान विरोधी है वो। कैसा विवेक चूड़ामणि में कहा है, लोकवासना या जंतु शास्त्र वासना या पिछा देह वासना या ज्ञानम यथावन नहीं बजाए, यथावन दो नकार चाहिए, वह एक ही नकार छपा है। विवेक चूड़ामणि की बात है, लोकवासना जंतु लोकेशणा जो है ना, यह लोकवासना जंतु शास्त्र वासना भी था, और अथवा शास्त्र वासना है, ये भी पढ़ू वो भी पढ़ू, ये भी पढ़ू वो भी करूं, इत्यादि शास्त्र वासना। देह वासना या और शरीर की वासना यही है कि देह दृष्ट पुष्ट रहे, ऐसे हो हमेशा ऐसा रहे, ऐसे है इसके द्वारा। ज्ञानम यथावत नहीं बजाए थे, जो ज्ञान है यथावत ज्ञान नहीं होगा, यथावन नहीं बजाए थे, एक नकार छुटा हुआ है, यथावत ज्ञान नहीं होगा उसको, ऐसा विवेक सुने में आया, इति स्मरणात, ऐसा स्मरण है। यह तच्च आरंभ नमस्कारादिशु अपि तुल्यम, ये तो हो गया केवल निराशीषम का अर्थ कर दिया अभी तक, तो आरंभ में भी ऐसा ही है, कुछ भी प्रवृत्ति में वैसे आएगा, एक अर्थ आते हैं। यह तच्च, ये जो निराशीषम पद जो दिया है अन्य के लिए भी उपलक्षण है, ये तच्च अनारंभम आरंभ नमस्कारादिशु, नमस्कारादि में समान है, स्तुति में नमस्कार में समान है, कैसे समान है ये लिखते हैं। आरंभ मैंने स्वार्थम परोपकारार्थम व गृह क्षेत्रादि संपादन यत्न, आरंभ का अर्थ क्या होता, अपने लिए हो या अन्य के लिए हो, मकान बनाना खेत आदि लेना, ये होता है आरंभ, अपने लिए हो चाहे अपना उपकार के लिए हो चाहे परोपकार के लिए हो, यही आरंभ का अर्थ यही होता है। आरंभ मैंने स्वार्थम परोपकारार्थम व, चाहे अपने लिए हो चाहे अन्य के लिए हो, गृह क्षेत्र आदि संपादन यत्न, गृह क्षेत्र आदि का संपादन का प्रयत्न ये होता है आरंभ। तौ ये तौ, तो ये दोनों के द्वारा स्वार्थ हो अथवा क्या है, तौ ये तौ आशीर्वाद आरंभ, तो पूर्व में कहा आशीर्वाद और ये आरंभ दोनों, विदुषा त्याज्य आत्मव्यता को ये भी त्याग देना चाहिए, तो व्यावहारिक बात है सब, आत्मव्यता को त्याग देना चाहिए। न तो आशीर्वाद अभावे प्रथमताम नराणाम प्रणवताम नराणाम खेदा संगने, कहते हमारे आशीर्वाद नहीं देगा, ब्रह्मवेत्ता आशीर्वाद नहीं देता है तो प्रणाम करने वाले लोगों को मन में दुख होगा, कितने दूर से आया महात्मा को प्रणाम किया आशीर्वाद नहीं दिया, न सर आशीर्वाद अभावे उस महापुरुष के द्वारा आशीर्वाद न देने पर प्रणमदाम नराणाम, जो प्रणाम करने वाले लोग हैं आशीर्वाद चाह रहे हैं जो नराणाम खेद न संगन, यह उनमें मन में दुख भी नहीं समझना चाहिए, खिदिदाई ने दीनता, खिदादु दीनता अर्थ है खिदिदाई ने दीनता भी नहीं हुई, दीनता आएगी ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्यों खेद लोकवासना यो परिहाराय, उसको ये अपने में लोकवासना भी ना आ जाए, आशीर्वाद देने के लिए तो भिन्न भिन्न उनके मांग है, लोकवासना आ जाएगी व्यक्ति में, और नहीं देंगे तो उनमें दुख हो रहा है, खेद हो रहा है, ये दोनों को दोनों से निवृत्ति होने के लिए, उनमें दुख भी न हो और इधर माने लोकवासना से बचे, इसका एक ही उपाय है, कहते हैं क्या है, तो कहा खेद लोकवासना परिहार है, दोनों के परिहार के लिए क्या करना चाहिए, निखिल आशीर्वाद प्रतिनिधित्व न तृतीयांत है, वो सिर जोड़ देना चाहिए, संपूर्ण आशीर्वाद का प्रतिनिधि रूप कौन है, भगवान का नाम है, वो ले बस, निखिल आशीर्वाद प्रतिनिधित्व तृतीयांत सिर जोड़ देना चाहिए क्या नारायण शब्द प्रयोग बस इतने बोले नारायण नारायण बस संपूर्ण आशीर्वाद का यही है प्रतिनिधि यही है नारायण बोलते हैं ये ब्रह्मवत्ता के लिए है हमारे जैसों के लिए बात नहीं अभी ऐसा है प्रयोगात्मक तुतिस नमस्कार हो मनुष्य विषय तुति और नमस्कार किसमें निषेध किया निस्तुत निर्नमस्कार अस्तुति मनुष्यों को नहीं परमात्मा को तुति नमस्कार करना चाहिए मनुष्य विषय तुति नमस्कार न करे सही है तुति नमस्कार हो मनुष्य विषय एवं प्रतिषिध्यते स्मृति में जो प्रतिषेध किया है स्तुति और नमस्कार को मनुष्य विषय स्तुति और मनुष्य विषय नमस्कार वो प्रतिषिध है न ईश्वर विषय हो ईश्वर को विषय करने वाले स्तुति नमस्कार का यहां निषेध नहीं है वहां तो स्तुति भी करना है विष्णु सहस्त्र आदि पाठ करना है नमस्कार भी करना है मंदिर में जाने पर प्रणाम करना है वहां नहीं वहां निषेध नहीं तयोरे व विक्षेप हेतुत्व क्यों मनुष्य विषय जो है ना ये मनुष्य विषय जो होता है ना वही विक्षेप का कारण है स्तुति और नमस्कार किसको स्तुति करेंगे तो उसके अनुसार बहुत बढ़ाकर बोलना पड़ेगा नमस्कार में भी ऐसा ही है दूसरों को बड़ा मान करके बड़ा छोटा मान के करना ऐसी स्थिति है तयोरेवा जो मनुष्य विषय होगा स्तुति नमस्कार वही होगा विक्षेप का कारण इसलिए उसको त्याग करना पड़ेगा परमात्मा भगवान विषय नहीं कहा इत्यत्र अन्यत्र विस्तर कहा अक्षीणत्व माने अधीनत्व अक्षीणम क्षीण कर्मांकार अक्षीण माने दीनता नहीं किसी भी परिस्थिति दीनता नहीं आत्मवत्ता ऐसा होना चाहिए और इसे कैसे दीनता रहित हो ऐसा हो दीनता रहित कैसा होना चाहिए अलब्ध्वा न विषेदेत काले काले सनम क्वचित लब्ध्वा न हृष्य धृतिमान वयम दैवतंत्रितम इति स्मृते अलब्ध्वा नहीं मिला कभी अलब्ध्वा न विषय देता दुखी नहीं होता दीनता रहित है यही है नहीं मिला तो नहीं मिला और काले काले क्वचित असरम लब्ध्वा कहीं कहीं समय समय पर भोजन मिलने पर न हृष्यता प्रसन्न भी नहीं होता वो न मिलने पर दुख भी नहीं है और मिलने पर प्रसन्न भी नहीं काले काले क्वचित कहीं कहीं मिलने पर असरम लब्ध्वा भोजन को प्राप्त करे न हृष्येत माने वो प्रसन्न भी न हो जाए दुखी भी न हो प्रसन्न भी न हो न मिलने पर दुखी भी न हो मिलने पर प्रसन्न भी न हो धृतिमान माने बुद्धिमान जो धैर्यशाली व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए न मिलने पर दुखी भी न हो और मिलने पर प्रसन्न भी नहीं होना धृतिमान देखा उभयम देह दैवतंत्र दोनों के दोनों प्रारब्ध के अधीन है न मिलना भी प्रारब्ध के अधीन है मिलना भी प्रारब्ध के अधीन है अक्षीणम भोजनम असनम भोजनम असा भोजन धातु है दोनों दैव के अधीन है प्रारब्ध के अधीन है दोनों माने साधुओं के जीवन में आता है कभी ही घना कभी मुठीभर चना कभी होगी घना तीनों एक स्थिति होनी चाहिए कब तो खूब घी तरल माल मिल जाता है दैवतंत्रित है प्रारब्ध के अधीन है कभी मुट्ठी भर चना उसी में गुजारा होता है दुख नहीं वहां कभी वो भी मना हो गया चना भी नहीं मिला फिर भी दीनता नहीं ऐसा है यह ब्रह्मवत्ता की बात है यह ऐसा मनुस्मृति में कहा है अलब्ध्वान विषय देता काले काले सनम क्वचित समय समय पर कहीं मिला हुआ जो अन्न है उसके द्वारा लब्धा प्राप्त करके न मिलने पर दुख भी नहीं दुख भी न हो और काले काले असन क्वचित लब्ध हुआ कहीं कहीं समय समय पर मिला उससे प्रसन्न भी न हो न प्रहिप्सित होता कौन धृतिमान बुद्धिमान व्यक्ति दोनों स्थिति में समान रहे उभयम दैवतांतरितम दोनों के दोनों प्रारब्ध का अधीन है यह समझना ये कहा स्मृति आगे अक्षीणम क्षीण कर्माणम आया हुआ स्मृति क्षीण कर्म क्या है क्षीण कर्मत्व विधि निषेध अधीनत्व विधि निषेध का अधीन नहीं होना विधि निषेध भी नहीं निषेध का दिन भी नहीं वो क्षीण कर्म का अर्थ है क्यों निस्त्रय गुंडे पथि विचरताम को विधि को निषेध आया हुआ है तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में विचरण कर रहे हैं जो उनके लिए कहां विधि कहां निषेध जो तीनों गुणों के भीतर रह रहे हैं उनके लिए विधि निषेध है और ब्रह्मता तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में है वहां विधि निषेध नहीं है इति स्मृति ऐसा आया है कहा। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं इति सर्वकर्मा भाव दर्शयती स्मृतिर विदुष। इस प्रकार से निराशेषम अनारंभम निर्नमस्कार अस्तुम अक्षीणम क्षीण कर्माणम तम देवा ब्राह्मण विधु। ब्राह्मण विधु के छह नंबर टिप्पणी में रह गए शायद, छह नंबर का ब्रह्मविदम, ब्राह्मण में ब्रह्मविदम देवा विदु, देवता लोग उसी को ब्रह्मविद्ता मानते हैं। किसको? ये जो इन धर्मों का जो जिसमें यह धर्म पाया जाता है, तो निराशीष हो अनारंभ हो नमस्कार रहित तुति रहित मनुष्यों में नमस्कार तुति भी ये विक्षेप का कारण है। अक्षीणम मान दीनता रहित है वो, अक्षीण कर्माणम जिसका शुभाशुभ कर्म समाप्त हो गया है। यह तम ब्राह्मणम देवा विदु, ऐसे उस ब्रह्मविद्ता को देवता लोग जानते हैं, देवा विदु देवता लोग जानते हैं। ये कहा इति सर्वकर्माभाव दर्शयति स्मृतिर विदुष। इति स्मृति, इस प्रकार की जो स्मृति है ना, उस ब्रह्मविद्ता को सारे कर्मों का अभाव दिखाती है, कोई कर्म नहीं ऐसा दिखाती है। और भी स्मृति में कहा विद्वान लिंग विवर्जित, विद्वान में कोई चिन्ह नहीं होगा, किस आश्रम का है किस वर्ण का है पता ही नहीं लगता ब्रह्मविद्ता। विद्वान लिंग विवर्तित तस्मात अलिंगो धर्मज्ञ, इसलिए कैसा है अलिंग हो चिन्ह रहित हो, किस आश्रम का है किस वर्ण का है लिंग नहीं है, तस्मात अलिंगो धर्मज्ञ आत्मधर्म को जानने वाला हो, ऐसा इत्यादि स्मृति भी यही बोलती है। तस्मात परमहंस पारिप्राज्य में वित्थान लक्षण प्रतिपद्यता आत्मविद सर्व कर्म साधन प्रत्याग रूपम कर, इसलिए सारे स्मृतियों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि परमंश पारिप्राज्य में भी वित्थान लक्षण, जो परमंश पारिप्राज्य है वही वित्थान यहां स्वरूप वही है, जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा त्याग रूप वित्थान वही है, पारिप्राज्य को ही वित्थान कहा है। प्रतिपद्य इसको प्राप्त करे आत्मविद आत्मविद्ता इसी को प्राप्त करे। सर्व कर्म साधन परित्याग रूप, सारे कर्म और कर्म का साधन का परित्याग रूप है, ये कैसा है पारिव्राज्य सर्व कर्म और उसके साधन यज्ञ उपयोगिता आदि सबका परित्याग रूप है। ये कहा टिप्पणी एक नंबर टीकोक्ता अर्थम बोल दिया, तस्मात से टीको लगाना चाहते हैं, टीका में कहना चाहेंगे टीका में ये बोलना चाहते हैं कि अमुख्य संन्यासी विषय असंभवात परिव्राज विषय उत्थान वाद्यम इति विषय। ये जो निराशिषम अनारंभम निर्नमस्कार अस्तुति अक्षीणम क्षण कर्माणम तम देवा ब्राह्मण इत्यादि स्मृति के द्वारा सिद्ध हुआ है। और ये जो पारिव्राज्य आए माने पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से जो उत्थान कहा गया अमुख्य संन्यास विषय तो असंभवात, अमुख्य संन्यास में नहीं होगा, ये असंभव है, एक कविता परित्याग करना असंभव नहीं अमुख्य संन्यासी, इसलिए मुख्य परिव्राज विषय मुख्य संन्यासी विषय व्युत्थान वाक्य व्युत्थान वाक्य है पुत्र क्षणाया वित्त क्षणाया लोकेशन वित्ताय अथभिक्षाचरण वाक्य इसी के लिए मुख्य सन्यासी के लिए है अमुख्य के लिए नहीं, यह समझना कहा। दस की टिप्पणी बता दिया यहां प्रकृति व्युत्थान वाक्य में दिया वक्त व्युत्थान वाक्य मतलब कौन से वाक्य यहां जो प्रकरण में आयु व्युत्थान वाक्य पुत्र क्षणाया सा वित्त क्षणाया सा लोकेशन से वित्ताय अथभिक्षाचरण वाक्य मुख्य सन्यासी के लिए है, गौण सन्यासी के लिए नहीं। ठीक है देखें भिक्षाचरण वादेन प्रतिग्रहादि निवृत्ति निवृत्ति अर्थ निवृत्ति अर्थत्व निवृत्ति नहीं निवृत्ति अर्थ निवृत्त्यर्थत्व उकार को हटा देना चाहिए। भिक्षाचर्य अनुवादेन प्रतिग्रहादि निवृत्ति अर्थत्व वाक्य से वाक्य जो आया भिक्षाचर्य तरह वाक्य के द्वारा क्या है अन्य प्रवृत्ति का निवृत्ति का तात्पर्य, इसका भिक्षाचार्य करते हैं इसमें तात्पर्य नहीं है, अन्य प्रवृत्ति का निषेध है, भिक्षाचार्य से अतिरिक्त प्रवृत्ति न करे इसमें निषेध है, विधि के लिए नहीं अन्य के निषेध में तात्पर्य इस वाक्य का। भिक्षाचार्य अनुवाद है ना प्रतिग्रह आदि जो दान लेना आदि है ना प्रतिग्रह करना संग्रह करना इसके निषेध में तात्पर्य है निवृत्ति अर्थत्वाद वाक्य से कहा। तेईस की टिप्पणी भाई आदि ना कृषि वाणिज्य आदि खेती किसान न करे भिक्षाचार्य वाक्य तो ये सिद्ध होगा पुत्रेषण लोकेशण पितेषण त्याग ये न करे कृषि वाणिज्य आदि न करे अन्य प्रवृत्ति कोई भी न करे भिक्षाचार्य को छोड़कर के बाकी कोई प्रवृत्ति न करे इसमें तात्पर्य इस वाक्य का भिक्षाचार्य करेंगे। भिक्षाचार्य अनुवाद है ना प्रतिग्रहादि निवृत्ति अर्थत्वाद वाक्य से न अनर्थक्यम, इसलिए भिक्षाचार्य वाक्य अनर्थक नहीं है, पूर्वादि ने कहा था ना अनर्थक है, अनर्थक नहीं ये सिद्धांत कह रहे हैं। नान्य इत्यादि कहा न अन्य साधना उत्थान से विहितत्व, भिक्षाचार्य को छोड़कर के अन्य साधन जितने भी थे उनसे वित्थान कहा गया भिक्षाचरण करने के द्वारा। ठीक है, हम कहते हैं निवृत्ति उपदेश है ना वाक्य से अर्थवत्व भी ठीक है, भिक्षाचरण करती वाक्य निवृत्ति के माध्यम से तात्पर्य, प्रवृत्ति के तात्पर्य नहीं निवृत्ति में तात्पर्य है, भिक्षाचार्य करना ही है ना, भूख नग लगे नहीं जाएगा, विधि नहीं वहां करना ही है, ऐसा नियम नहीं है, भूख लगे जाएगा, भूख नहीं लगे नहीं जाएगा, उसमें तात्पर्य नहीं उस वाक्य का, अन्य प्रवृत्ति का निषेध में तात्पर्य है। निवृत्ति उपदेश है ना, निवृत्ति उपदेश के माध्यम से भिक्षाचार्य चरण वाक्य के द्वारा निवृत्ति का उपदेश है, किसका, अन्य प्रवृत्ति का निवृत्ति, निवृत्ति उपदेश है ना वाक्य से अर्थवत्व भी पूर्वाधिकार है, वाक्य अर्थशाली हो गया, कौन सा वाक्य, भिक्षाचार्य चरण वाक्य अर्थवान होने पर भी तद उपदेश से न अर्थवत्व, फिर भी निवृत्ति का उपदेश अर्थशाली नहीं है, निवृत्ति का जो उपदेश भी अर्थशाली नहीं है, क्यों नहीं है, कूटस्थ आत्मज्ञान है बस सर्वनिवृत्ति सिद्ध है, कूटस्थ आत्मज्ञान जब होगा तो सारी निवृत्ति सिद्ध हो गई, उसे सारी की निवृत्ति सिद्ध हो जाती है, तो इसके लिए आवश्यकता ही नहीं, अन्य के निवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं, तो निर्विशेष आत्मा है उसके ज्ञान से सबकी निवृत्ति अपने हो जाएगी। ये पूर्वादि ने कहा, ये संकते कहा, सात की टिप्पणी और आठ की टिप्पणी है, निवृत्त उपदेश यही है, तद उपदेश माने निवृत्ति उपदेश, आठ प्रकार प्रतिग्रहादि निवृत्ति, सारे प्रतिग्रह निवृत्ति हो जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों, कुटस्थ आत्मज्ञान के द्वारा सबके निवृत्ति होने से उसके भी निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। इस संख्या आगे तो तथापि कहा, तथापि किमते न निवृत्ति उपदेश के द्वारा भी कह लेना, पूर्वादि ने कहा भिक्षाचरण वाक्य के द्वारा निवृत्ति में तात्पर्य सिद्धांत ने कहा, तो उसके उसको भी उपदेश के क्या, वो कुटस्थ आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, सिद्धांत कहेंगे आगे। ठीक है, यदि निष्क्रिय आत्मज्ञानात अशेष निवृत्ति से आप पूर्वाधिकार, यदि निष्क्रिय आत्मज्ञान से सारे की निवृत्ति हो जाती है तो तरही तद अस्माभिरपि स्वीक्रियते, सिद्धांत कहते वो हमारे द्वारा भी स्वीकार होता है, यदि आत्मज्ञान से सारे निवृत्ति हो जाए तो हमारे द्वारा भी स्वीकार होता है, सत्यम ठीक है, यदि अंगीकार होती है, सिद्धांत अंगीकार करते हैं, यदि स्यात् बाढ़ यदि ऐसा हो जाए आत्मज्ञान से सबकी निवृत्ति स्वतः हो जाए तो अच्छी बात है, अव्यवगाम्य ते ही तत् वो हमारे द्वारा भी स्वीकार किया जाता है वो, तो किंतु होना मुश्किल है, इसलिए भिक्षाचार्य को छोड़कर मान विविधिष्ट अवस्था में, किस अवस्था में, विविधि विद्वत में तो कोई आवश्यकता नहीं, विविधिष्ट अवस्था में मुश्किल है, इसलिए भिक्षाचार्य से अतिरिक्त प्रतिग्रहण न करे, इसमें तात्पर्य एक टिप्पणियां तो अस्मा भी नौवी टिप्पणी है ना, अशेषतो निवर्तनम, जो कुटस्थ आत्मज्ञान के द्वारा संपूर्ण निवृत्ति होना हमारे लिए इष्ट है, हो जाए तो अच्छी बात है किंतु मुश्किल है, कहना चाहते हैं यदि कहा इत्यादि कहा। ठीक है, हमें देखते हैं, यदि तू क्षुदादि दोष प्रावल्याद, यदि तो ऐसी स्थिति आ गई क्षुदादि दोष प्रबल है, क्षुद पिपासादि दोष है, क्षुदादि दोष प्रावल्याद आत्मान निष्क्रियम पर विस्मृत है, निष्क्रिय आत्मा को भूल करके क्षुदादि लगी हुए उसके द्वारा निष्क्रिय आत्मा को भूल करके प्रार्थनादि पर वो भगवती याचना पर यदि हो जाता हो, दीक्षाम देही की तरफ हो जाता हो, शरीर स्थिति शरीर बुद्धि में आकर के कहां आकर के, शरीर बुद्धि में आकर के निष्क्रिय आत्मा को भूल गया, किस कारण से, क्षुदादि दोष के कारण, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पर बने याचना पर हो जाए यात्री याचना नहीं मांगने अर्थ में धातु होता है, तो ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तदा निवृत्ति उपदेश भी भगवती अथवा उस काल में निवृत्ति का जो उपदेश है भिक्षाचार्य से अतिरिक्त का संग्रह न करे, वर्तमान हो जाएगा वाक्य, सिद्धांत ने बोला। ठीक है, प्रागुक्त वाक्य विरोधात निवृत्ति उपदेशो अशक्य चेत तत्र, पूर्वादि कहता है पहले जो कहा गया वाक्य है ना, पुत्रेषण लोकेशन आश्रम वित्तेषण आश्रम वित्थाय कहा हुआ उस वाक्य के द्वारा, विरोधात विरोध होने से निवृत्ति उपदेश हो अशक्य, निवृत्ति का उपदेश करना संभव नहीं है, पूर्वादि का देती है तत्रह यानी इत्यादि शब्द कहेंगे, प्रागुक्त क्या है ग्यारह के टिप्पण में कहा, यज्ञोपवितारे यज्ञोपवित एव अधिहित, यज्ञोपवित अध्ययन करे भिक्षाचार्य के लिए भी यज्ञोपवितादि विरोध होगी, फिर सबकी निवृत्ति कैसे होगी, इसका विरोध होने से यही पूर्वादि का कहना है। या दिलाया इतर इतर था कहा इत्यादि ये पूर्वादि क्या यानी कहा सिद्धांत कहते यानी पारिव्राज्य अभितानी वचानी जो संन्यास आश्रम में जितने भी कथन किया है जिन वचनों का कथन किया वह यज्ञोपवीतीय वधिता इत्यादि कहा हुआ है यह तानी अविद्वत पारिव्राज्य मात्र विषयाणी जो अज्ञानी पारिव्राज्य है ना ब्रह्मलोक प्राप्ति के साथ साधन करने वाले पारिव्राज्य होते हैं उनके लिए है हमने उत्तर दे दिया कहा ठीक हम कहते हैं मुख्य परिप्राट विषय पे उत्तम दोषम सुना रहे थे मुख्य परिप्राट को विषय मानेंगे यज्ञोपवीतादि होकर के अध्ययन करें इत्यादि मानना हो उस स्थिति में हमने जो दोष कहा था उसकी याद दिलाते हैं सिद्धांत बाहर की टिप्पणी में कहा इसको उक्त वाक्यानाम यज्ञोपवीति इत्यादि इत्यादि वाक्यों का मुख्य परिप्राट में घटाने लगे तो हमने दोष दिया था पहले उसी को याद दिलाते हैं कहा इतरधा कहा इतरधा आत्मज्ञान बाधस्यात इति उत्तम यदि यज्ञोपवीतादि रखेगा तो आत्मज्ञान का बाध बन जाएगा क्यों कर्म करने लग जाएगा कर्म की तरफ चला जाएगा ठीक है निवृत्ति उपदेशानुग्रह ग्राहकत्व ने स्मृति उदाहरण दी निवृत्ति के उपदेश के अनुग्राहक रूप से स्मृति का उदाहरण देते हैं स्मृतियों का उदाहरण है कौन है निराशिष मनारम्भम नित्य नमस्कार स्तुति अक्षीण क्षण कर्माणम तम देवा ब्राह्मण गुरु निवृत्ति उपदेश परक वाक्य है ये स्मृति इति च सर्वकर्माभाव दर्शयति स्मृति विदुषा उस विदुषा आत्मवेत्तु आत्मवेत्ता को सारे कर्म का अभाव दिखाती है स्मृति स्मृति ये कहा और मुख्य संन्यास विषय विषयत्व असंभवात मुख्य परिप्राण विषय व्युत्थान वाक्य में उपसंहति ये कहा देखो गौण संन्यासी को विषय नहीं करता है वाक्य पुत्र वित्तषणास लोकेशणास वित्थान वाक्य वित्थान वाक्य जो है अथमिक्षाचरण वाक्य अमुख्य संन्यासी के लिए नहीं है अमुख्य संन्यासी विषयत्व असंभवात असंभव है से मुख्य परिप्राण विषय व्युत्थान वाक्य ये व्युत्थान वाक्य किसके लिए आया मुख्य संन्यासी इसके लिए इति उपसंहति कहा सत्र की टिप्पणी में होता है इस बात को दस की टिप्पणी दस बजा प्रकृत व्युत्थान वाक्य प्रकृत में तो क्या व्युत्थान हो गया पुत्र शरणार्थ से वित्त शरणार्थ से लोकेशरणार्थ से व्युत्था है अथवा भिक्षा देव जयंती वाक्य है इसके लिए तस्मात इत्यादि का तस्मात परमहंस पारिप्राज्य में व्युत्थान लक्षण त्रिदंड आदि ग्रहण करना व्युत्थान का लक्षण नहीं इस वाक्य में यहां आया हुआ वाक्य है परमहंस पारिप्राज्य ही व्युत्थान स्वरूप है प्रतिपद्यत यही प्राप्त करे आत्मवित आत्मवित्ता ऐसे करे सर्व कर्म साधन परित्याग रूपम कैसा करे सारे कर्म कर्म के साधन को परित्याग रूप जो संन्यास है वे ग्रहण करे आत्मवित्ता मुख्य संन्यास बनेगा इति दिया भाष्य के अंतिम में अरे इति शब्दों व्युत्थान वाक्य व्याख्यान समाप्त था इति शब्द के व्युत्थान वाक्य समाप्त हो गए अब आगे आने वाला है क्या है तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य निष्ठा से इत्यादि वाक्य आगे आएंगे उनके व्याख्या करनी है ये कहा समय हो चुका है नहीं रखते फिर आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम